Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În săptămâna Animatera, magazinele Kaufland vibrează de reduceri ca jungla de animale. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești două piese de puzzle pentru copilul tău și două carduri cu reduceri la produsele selecționate ca să te bucuri de promoțiile din magazine pentru mai mult timp. Aventurează-te în expediție! Kaufland. Noul tu trăiește fresh. Campanie valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul promoției este disponibil în mod gratuit pe www.animatera.kaufland.ro. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie. Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Legea prin care se declară ziua de 15 martie ca sărbătoarea comunității maghiare din România se află pe ordinea de zi la Senat. În luna iunie, UDMR și-a condiționat votul pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu de sprijinirea de către PSD a unor inițiative de interes pentru maghiari. 6 companii mari de taximetrie din București au majorat tariful la 1 leu și 70 de bani, urmează și altele. De anul viitor, Ministerul Mediului ar urma să acorde etichete Rabla pentru cumpărarea de biciclete și scutere electrice. Noua componentă a programului Rabla se va adresa celor care nu-și mai permit să-și cumpere o mașină nouă sau care vor să treacă spre un mod de viață mai eco. Și confuzie în Barcelona, liderul guvernului din Catalonia, Carles Puigdemont, se ferește să spună clar dacă a proclamat sau nu independența regiunii. Guvernul de la Madrid prelungește ultimatumul până joi. Cred că nu era mult dificil decir sí o no. Había declarado la independencia. Creo que no era una respuesta complicada. Prognoza meteo pentru început. Astăzi toamna e ca vara. Avem parte de o zi caldă cu maxime între 17 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În București acum 22 de grade, maxima va fi de 24. Ascultați știrile Europa FM. Trei nume pentru cabinetul Tudose. Premierul va trimite astăzi la Cotroceni propunerile de miniștri pentru dezvoltare regională, transporturi și fonduri europene. Pentru dezvoltare regională a fost ales Paul Stănescu, cunoscut baron PSD din Olt. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Senatorul Paul Stănescu, în vârstă de 60 de ani, este președintele PSD Olt. El a condus Consiliul Județean Olt timp de 8 ani. Stănescu ar fi vizat de o anchetă demarată de DNA privind plăți presupuse ilegale ce ar fi fost efectuate de Consiliul Județean Olt către un club de fotbal local. Inițial, dosarul a fost închis, însă în 2015 instanța a decis redeschiderea cauzei, fiind făcute cercetări in rem. Paul Stănescu pare să fi avut grijă de familia sa, care a avut acces la mai multe funcții publice. Soția sa a devenit în primăvară consiliera ministrului Educației. Cu scra lor a fost numită inspector școlar adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt, funcție pe care o deține și acum. Fratele lui Paul Stănescu este și el deputat PSD. Nici tatăl senatorului nu este străin de politică. El a condus o comună din județul Olt din 2004 până în 2016, când a împlinit vârsta de 75 de ani. Paul Stănescu este absolvent al Facultății de Agronomie din Craiova și al unui curs de management economic. Anterior funcțiilor publice, el a fost director al fabricii de conserve din Caracal, apoi director al IASE Studina, precum și director Agromec Vișina. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Din Constanța e propus noul ministru al transporturilor. Felix Stroie e șeful PSD Constanța, politician răsplătit de comuna Cumpăna, unde o stradă îi poartă numele. Din Constanța transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit, Felix Stroie, 62 de ani, președintele filialei județene a PSD Constanța din 2015, este un fost ofițer de marină militară și despre el s-a vehiculat că a lucrat pe vremuri în serviciile secrete. A negat cu vehemență aceste zvonuri, precizând că nu a fost nici măcar o secundă ofițer de contrainformații militare sau ofițer de securitate. Felix Stroie conduce din 2003 regia județeană de apă Constanța din subordinea Consiliului Județean. A fost pus pe funcție de fostul președinte PD Stelian Duțu. A rămas pe funcție și în perioada celor trei mandate ale lui Nicușor Constantinescu de la PSD. Felix Stroie a transformat regia județeană de apă într-o companie de interes regional și acum regia are contracte de operare a serviciilor de apă și canalizare în alte 8 județe din țară. În plan politic, Felix Stroie a fost membru al mai multor partide, oprindu-se la PSD când organizația județeană Constanța a fost preluată de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu în urmă cu 14 ani. Conduce filiala județeană a PSD cu o mână de fier și va rămâne la cârma ei dacă va deveni ministru al transporturilor. Disciplină și democrație internă în PSD este deviza cu care își conduce organizația. Iar în planul afacerilor este milionar în euro. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ajungem acum la Marius Nica, a propus ministru al fondurilor europene. El este contestat însă chiar din interiorul PSD, cu amănunte Manuela Nicolescu. Marius Nica este în prezent consilier de stat al premierului. A fost și consilierul fostului premier Sorin Grindeanu. De asemenea, a ocupat funcția de ministru al fondurilor europene în guvernul Ponta din martie până în noiembrie 2015. Cum anunțau vineri liderii PSD, Marius Nica este dorit din nou la fonduri europene ca ministru. Însă e atacat din interiorul PSD. Șeful Comisiei de Buget Finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, spune că Marius Nica nu ar fi bun pentru acest post. Eugen Teodorovici, aseară, la Antena 3. Da, îl cunosc foarte bine, nu pot să spun că este bun. Trebuie să o spun foarte clar. Deci Marius Nica nu este cel mai bun ministru de fond al fondurilor europene. Doar Victor Ponta și a domnului Bogdan Chiriac. Fiecare, desigur, avem motive diferite atunci când spun, într-adevăr, că este o somitate în ceea ce înseamnă fondurile europene. Doamna Ședeh și Rovana Plumb, două doamne și două colege chiar foarte, foarte bune și profesioniste. Discret în aparițiile publice, Marius Nica a urmat cursurile Academiei Naționale de Informații, ASRI. A lucrat apoi la Ministerul Apărării și, ulterior, a fost consilier al Rovanei Plumb, pe când socialdemocrata era eurodeputată. Ascultați știrile Europa FM. Legea prin care se declară ziua de 15 martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România se află pe ordinea de zi la Senat. În ședința din această după-amiază sunt programate dezbaterea și votul final. Actul normativ a trecut deja de comisii, unde a primit raport de admitere. Din Parlament transmite Cristian Citre. Bun găsit! Legea privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoarea comunității maghiare din România este o inițiativă a UTMR și a fost depusă în Parlament la începutul acestui an. Inițiativa s-a aflat și săptămâna trecută pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere și vot final, dar ședința a fost întreruptă la solicitarea PSD cu puțin timp înainte de a se ajunge la acest proiect. Dacă până săptămâna viitoare senatorii nu vor discuta această lege, ea va fi adoptată tacit și trimisă Camerei Deputaților, care este forul decizional. În luna iunie, UDMR și-a condiționat votul pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu de sprijinirea de către PSD a unor inițiative de interes pentru maghiari, printre care instituirea zilei de 15 martie ca zi a comunității maghiare din România și scăderea proporției de populație într-o comunitate de la care minoritățile pot folosi limba maternă în administrație. Cristian Citre, Europa FM. 6 companii mari de taximetrie din București au majorat tarifele la 1,70 lei. De la 1 octombrie, companiile de taxi din București pot majora prețurile cu 30 de bani, însă unele firme nu majorează prețul pentru că speră să câștige mai mulți clienți, o spune președintele Asociației Profesionale a Transportatorilor în regim de taxi, Cristian Lăzărescu. Marele pas care se bate pe loc este frica de concurență. Cei care păstrează mizează probabil pe faptul că șoferii firmelor care au mărit deja tariful se vor lovi de un număr de clienți mult mai mic față de cum erau învățați și aceștia vor reveni înapoi la tarifele mici. Dar cine rămâne cu acele tarife mici este contrar concurenței, pentru că orice economist, dacă ar verifica costurile operaționale, 1,39 nu reflectă realitatea sub nicio formă. Din punct de vedere legal, nu există limită minimă, există doar limită maximă a tarifului, aceea pentru a proteja clientul. Există și probleme tehnice, pentru că aparatele de taxare trebuie resoftate cu noile tarife, iar pe mașini trebuie afișate noile prețuri, operațiuni care durează. De anul viitor, Ministerul Mediului ar urma să acorde etichete RABLA pentru cumpărarea de biciclete și scutere electrice. Măsura a fost anunțată astăzi de ministrul Grațiela Gavrilescu. Cum ar putea funcționa programul, le spune Iulia Nochi. Anunțul ministrului mediului a fost făcut în cadrul unei conferințe pe tema schimbărilor climatice. Este practic o confirmare oficială a unei informații despre care se vorbea de ceva vreme. Noua componentă a programului RABLA se va adresa celor care nu își mai permit să-și cumpere o mașină nouă sau care vor să treacă spre un mod de viață mai eco. La ora actuală, tichetul RABLA este în valoare de 6.500 de lei. Bicicletele și scuterele electrice pot costa peste 3.000-4.000 de lei. Este de văzut ce formulă va găsi guvernul pentru acordarea acestui tichet. Bicicletele și scuterele electrice electrice au avantajul unei autonomii de câteva zeci de kilometri și sunt utile pentru drumul spre și înapoi de la muncă. Cele mai multe pot atinge o viteză de 25 de kilometri pe oră. Noua măsură ar veni în completarea unei alte inițiative. La mijlocul lunii septembrie, Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un proiect care include de anul viitor și quadriciclurile pentru bonusul acordat pentru mașinile electrice. România 2017, țara în care drumul național 7, legătura dintre Sibiu și Curtea de Argeș, rămâne un drum de pământ. Dacă sunteți din București, ați vrea să mergeți la Sibiu, varianta ce include DN7D ar fi mai scurtă de 240 de kilometri. Cea consacrată, care include Dealul Negru și Valea Oltului, are 280 de kilometri. Victor Marin a călătorit pe drumul național de pământ 7D. Comuna Perișani, e ora 6:10 dimineața și aștept să vină rata. Rata cu care oamenii care locuiesc în comunele de pe DN7D fac naveta. Drumul e foarte prost, sunt foarte curios cum circulă microbuzul pe drumul ăsta. Partea proastă e că dacă nu prinzi rata de 6 dimineața, mai e încă una mâine dimineață. De la capăt de linie până la Sibiu, 68 de kilometri. Și drumul ăsta așa prost pe care mergem acum? 22 de la Perișan până la Câineni. 20 de kilometri într-o oră și 20 de minute. Cam la 6 luni, buchi, telescoape, table. Opa! Asta în care ne aflăm acum, a? Mamă, dar e drumul senzațional. E extraordinar, e dezastru. Cu a întâia și cu a doua. Unde mergi acum? La școală. În ce clasă ești? A 11. Cât te costă transportul până acolo? Păi sunt abonat și plătesc 450 pe lună. La cât termini orele? Păi termin la 2, am și până la 3, dar la 2:30 trebuie să fiu, să fiu în gară ca să ajung. Și la 4 ajung acasă. Și profesorii te înțeleg, știu? Mai înțeleg, mai pun și absențe. La televizor, apropo de, se asfalta cu bani europeni un drum agricol în câmp de 8 km, spunea la știri. Noi avem, da, drum național. Da. Am ascultat un reportaj de Victor Marin realizat pe drumul național de pământ 7D. Ascultați știrile Europa FM. Confuzie în Barcelona. Liderul guvernului din Catalonia i-a răspuns azi dimineață premierului Spaniei, Carles Puigdemont se ferește să spună clar dacă a proclamat sau nu independența regiunii. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a dat termen ca până azi să explice clar ce intenții are. Având în vedere că răspunsul lui Puigdemont este ambigu, guvernul Spaniei a extins până joi ultimatumul. Anca Grădinaru. Noul schimb de replici între Madrid și Barcelona prelungește starea de confuzie. Totuși, vicepremierul guvernului național, Soraya Sáenz de Santa Maria, lasă să se înțeleagă că o negociere privind independența Cataloniei este în continuare exclusă. Mi-ar plăcea să-i aduc aminte domnului Puigdemont ceea ce premierul i-a scris foarte clar. Articolul 155 din Constituție nu este pentru a suspenda autoguvernul, ci pentru ca acesta să își desfășoare activitatea legal, atât din punct de vedere constituțional, cât și al statutului de regiune autonomă. Primul lucru pe care l-a făcut domnul Puigdemont împreună cu partenerii săi a fost să încalce statutul de autonomie. De aceea căutăm în primul rând să readucem legalitatea, respectul față de drepturile tuturor, față de opoziție în Parlamentul Regional și exercitarea autonomiei regionale conform Constituției și Statutului Regional Catalan, a spus vicepremierul Spaniei. Dimineață, premierul Cataloniei, Carles Puigdemont, a cerut începerea unui dialog cu guvernul de la Madrid, dialog care ar trebui să debuteze cu o întâlnire cu șeful executivului, Mariano Rajoy. În plus, Puigdemont a cerut, citez, oprirea represiunii împotriva poporului și a guvernului din Catalonia. Anca Grădinaru, mulțumim. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, CFR Cluj a ratat ocazia de a se desprinde în fruntea clasamentului. Liderul ligii întâi nu a profitat de remiza înregistrată vineri de FCSB cu FC Voluntari, a scos la rândul său doar un egal la vizita lui FC Botoșani, 0-0 în etapa a 14-a și rămâne cu avansul de 4 puncte față de Roșalbaștri. Și celălalt meci jucat aseară în prima etapă a returului sezonului regulat, Șepci și Sfântul Gheorghe Astra Giurgiu s-a încheiat fără gol marcat. Partida de la Brașov a fost întreruptă în două rânduri din cauza unor probleme ale instalației de nocturnă. Runda se încheie astăzi cu meciurile ACS Poli Timișoara Concordia Chiajna și Dinamo Juventus București. Internaționale Milano a învins-o pe rivala concitadina AC Milan cu 3-2 în derby de la Madonina. Mauro Icardi a reușit un hat-trick, golul victoriei dintr-un penalti controversat în minutul 90. Inter a condus de fiecare dată, iar AC Milan a egalat prin Suso și Borini. Meciul s-a jucat cu casa închisă, iar gazdele au încasat din vânzarea biletelor o sumă record, 4,8 milioane de euro. Inter se menține pe locul al doilea la 2 puncte de liderul Napoli și cu 3 puncte peste Juventus. AC Milan este la jumătatea clasamentului. Meci spectaculos în Spania, Betis-Sevilla-Valencia s-a încheiat cu victoria oaspeților 6-3. Fără Alintoș, care a rămas în afara lotului, Betis era condusă cu 4-0 în minutul 79, dar a reușit să marcheze de 3 ori în interval de numai 5 minute. Valencia a mai înscris însă 2 goluri în finalul întâlnirii și rămâne a doua în clasament, neînvinsă în 8 etape. Tenisul românesc are de astăzi 5 reprezentante în top 100 WTA. Simona Halep începe a doua săptămână la rând ca lideră mondială, în timp ce Mihaela Buzărnescu a intrat în premieră între primele 100 de jucătoare ale lumii. După o carieră marcată de accidentări, Buzărnescu are o ascensiune spectaculoasă la 29 de ani. Ajunsă până în semifinalele turneului de la Linz, ea a urcat pe locul 89 WTA, cea mai bună clasare din carieră, după ce la finalul sezonului trecut era pe 544. În fruntea ierarhiei, Halep are în continuare un avans fragil de numai 40 de puncte față de Garbine Muguruza. Înaintea turneului campionelor, finala circuitului feminin, care debutează duminică la Singapore, Carolina Plișcova și Elina Svitolina sunt și ele aproape, la 570, respectiv 710 puncte în urma Simonei. În top 100 WTA se mai află Sorana Cârstea, locul 37, Irina Begu pe 56 și Monica Niculescu locul 66. Atât din sport, să mai spunem că diseară Cosmin Contra vine la Europa FM, noul selecționer al României este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Acum 13 și aproape 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, doamnelor și domnilor, l-ați auzit mai devreme pe domnul Teodorovici, care n-a pus punctul pe ei, dar vă explic eu imediat care e treaba cu Marius Nica de la fonduri, propus pentru fondurile europene. Astăzi vă întreb dacă dumneavoastră credeți că președintele Iohannis s-a implicat în criza din PSD, eventual azmuțindu-l pe Tudose să sară la gâtul domnului Dragnea. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. Piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM.